राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 24 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमत बंधुं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदनंदनं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गुपादये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचालं विमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरान् नवनीरुतभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः शिवोय नमो नमः शिवसुरकमलेभ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो भाई क्या सुना हुआ है? एक प्रश्न है मेरा प्रश्न है कि हर वक्त ऐसा अनुभव होता है कि सब वासुदेव है, वासुदेव सर्वम का ठीक अनुभव होता है और पीछे एक भय बना रहता है कि ये स्थिति हट नहीं जाए, तो ये क्या दोष है? गलती दोष है। पार मार थे उन्नति में कदे शंका करनी नहीं। आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही, इसमें पतन होता ही नहीं, गलती होती ही नहीं। तो भय की प्रति क्यों बनी रहती है कि स्थिति हट ना जाए? बनी रहती है अपना स्वभाव के कारण से, अपनी आदत भय, बात करीर छोड़ दी, बात करीर छोड़ दी। ये छोड़ने की एक आदत बनी हुई है, वे आदत कारण से हो रही है, वे आदत कारण से आध्यात्मिक उन्नति में गलती होती नहीं। सारी में दोनों बात होती है, नफा और नुकसान दोनों होता है। आध्यात्म में नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं, फायदा ही फायदा होता है, नुकसान होता ही नहीं। बताओ आप इतना बैठा कोई बताओ आध्यात्म में बात नुकसान हुआ हुआ, ऐसे नुकसान होता ही नहीं। ये खास बात है, संसार दोनों होते हैं। मार्जुन नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जैसे ये खंबा है, अब हमने खंबा समझ लिया तो हमारे मेरी इसमें बार बार विचारने की क्या जरूरत रही? ठीक है, वो तो स्थिति जब सब वासुदेव सर्वम है ही सब, तो फिर ये मन में क्यों आए कि ये नहीं है, ये भी गुंजाइश दोबारा क्यों आए? फिर ये नहीं होना चाहिए, ये किस लिए? आज नहीं लाए, खत्म कर लाओ मन बन रहा। सच्ची बात है उसे संदेह करो। गीता कह रही है वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ, अरे वह बात समझ में आ जा रही है, इनमें संदेह होगा, गलती बात है। आज वो आ गए, खबरदार आग भरो, अपराध है, अपराध। वासुदेव सर्वम ये बात सच्ची है, मैं क्या बताऊं, बात ऐसी विलक्षण है। साधक नहीं समझते, क्या करें, साधन करने वाले साधक लोग नहीं समझते, ऐसी बात है। ये भय करे, ऐसे भय नहीं करना, सिद्धांत में भय नहीं करना चाहिए। वासुदेव सर्वों के सिद्धांत है, ये कच्चा नहीं होगा, ऐसे कोई घाटा नहीं होता, घाटा होता ही नहीं। है ही चीज ऐसी ऐसी है, दो चार ही होते हैं, ना पांच होते हैं ना तीन होते, दो चार पांच नहीं होते ना तीन होते, दो तीन होते, क्या दो पांच होते, होते ही नहीं, चार ही होते। वासुदेव आ जाए समझ में, समझ में आ जाए थोड़ी सी देर है तो उतरा और आवाज सच्ची है। सदानंद जी की प्रकृति में आ चीज है ये पगा और ऐसी प्रकृति देखी नहीं मैंने। अरे पकड़ रहे ऐसे के छूट नहीं है कभी छूट नहीं सकती। बुद्धि तेज और पकड़ते है तेज दो चीज से तेज देखी मैं और मैं देखी जो आएगी एक बार समझ में आएगी बस अब जाएगी नहीं अब जाएगी नहीं। थम्बा देख लिया अब थम्बा थम्बा कभी देखो रात में देखो दिन में देखो कभी देखो थम्बा है चिंतन क्या करें इसे चिंतन करने जरूरत है चिंतन है नहीं। अब बात सच्ची है गीता कह रही है वासुदेव श्रीमती वासुदेव सर्वी बात है ऐसी बात है ऐसी सच्ची बात है। अब भयानक गौरत है चोटी तो रखो कम से कम चोटी तो रखो एवं तुम्हारा क्या खर्च हुआ है खर्च हुआ है तुम्हारे बेइज्जती हुए है तुम्हारे नुकसान हुए है पैसा खर्च हुए है क्या खर्च हुआ है तुम्हारा हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है हिंदू धर्म हिंदू को नष्ट हो जाएगी मानो नहीं रहते। आज अखबार में मैंने सुनी है एक मुसलमान 33 वर्षों की अवस्था है 24 लड़का गई है 33 वर्षों की अवस्था आज ही सुना आज आज आज सुनी 24 दो दो दो दर्जन दो दर्जन लगा लगी 24 और 33 वर्ष लड़का अवस्था 33 वर्ष की अवस्था 33 वर्ष की 16 है 24 तीन करिए ब्याह टीडी बनी बढ़ रहा है अरे ते घटाई दो दशा क्या होगी बंदर तोड़ेंगे थारी बहन बेटों को ले जाएंगे थारी पुस्तक चलाएंगे ये काम हुआ है पहले किया है। चित्तौड़ की पद्मावती रानी के लिए मुसलमान विरोध किया जिसमें हिंदू कितने मारे गए जेने उधारी मारे गए 74 मण जेने हुई है 74 मण इतने हिंदू मारे गए और वही दशा बार कर रहे हैं परिवार नियोज से वही दशा है आपकी क्या दशा होगी 74 मण लिफाफे को लेते यो कर गए यो यो लेकर और सात हो गए कागजों पर होता था 74 मण इस कागज दूसरा कुछ हो गए तो चित्तौड़ बात ही कहते हैं चित्तौड़ बात ही कहते हैं आजकल सब तो लिख रही थी सब लिफा पर होता था मैंने देखी हुई इसी तरह 74 मण एक कलम सुई नहीं था यू देखकर ओ सात हो गयो सात ही हो गए सब छोड़ दो 74 मण हुई जिन्हें उधारी होगी मिले चाहे मेरा पता ही नहीं मैंने कहा कितना मरा गया केवल बतवा एक लुआ लेकिन लुआ नहीं है बड़े नई दीवान है सब जितने राजपूत है सब राजपूतों के घरों में जब ब्याह होगा तो पहले स्त्री घर जाएगी प्रभात सा गए पीछे तुम जा सकते हो एक चित्तौड़ दे दिए सूर्य हिंदुओं का सूर्य है हिंदुओं का घास नहीं रोटी बनाकर महाराज राणा प्रताप के छोरे की रोटी ले गया छोरो रोवे अन्न नहीं ऐसी आपत हो गई बादशाह ने इतना दुख दिया पर तो अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा आज छोटे तो छोटे बैठा है इधर आदमी शर्म नहीं आवे इनको हिंदू कहलाते हैं ये छोटी छोड़ दी छोटी बोली कोई बाहर लगा था ने? ये अंग्रेज भीतर ही भीतर से ऐसा कर रहा है मुसलमान तो करते तलवार के जोर पर और ये मुसलमान ऐसा ही करते हैं बुद्धिमानी से जो घर बैठे बैठे उस छोड़ी घर बैठे बैठे छपा अंग्रेज हो गया अंग्रेज छोटी कटिया छोटी बेटिया कौन होते हैं ठहराया आपको, याद जानते ही नहीं, पता ही नहीं है। अकाल पड़ता है तो आदमी मरे अंदर बिना, वो अंधेर बसा दे वे छोटी कटिया होते हैं, सदा गुलाम आएंगे पीढ़ी तो गुलाम ही जाएंगे बेटा, छोटी कटिया ऐसी छोटी कटिया हुई यही है सवा मुबुद में कौडिया खरीदने के छोटी कटिया हुई सभी, एक भी छोटी विद्युत नहीं रहना चाहिए आपकी जान में, छोड़ा छोड़ा सोचो सोचो सोचो भी छोटी मत काटो, छोटी सब रखो सब कृपा करो करनाथ, इतनी दिन रहो नाश हो जाएगी आपकी। यार एक आदमी 33 वर्ष की अवस्था 24 दिन कर लगी 2010 दिखाएगा अखबार, आज सुना आज आज ही सुना मैंने अखबार के अंदर सुनाया था कल के हिंदुस्तान अखबार में बात आई थी, कल के अखबार में है ये और इसमें मजदूरी करता है वो, और उसको पूछा पत्रकारों ने तुम्हारे कितनी संतान है, तुम तो दुख तुम्हें दुख नहीं है क्या, तकलीफ तो नहीं है, बोले नहीं अल्लाह की देन है वही सब इसके प्रबंध करता है, मेरे कोई दुख नहीं है, हम दोनों सब परिवार सब खुश हैं। चौबीस जी शुक्रिया, दो तीन महीने बंद करो बंद करो, नशा क्या हो गई, बहन बेटी को ले जाएंगे मंदिर तोड़ेंगे पुस्तकों जलाएंगे ये काम है उनका, अरे आदमी कितने मारे गए जिसे 74.5 मण हुई जने 74.5 मण इतने आदमी मारे गए, आप वहां पर मेरे सामने थे बहुत लोगों पर प्राय पापे वो बताइए दूजा खोल लेते हो तो चित्तौड़ माते ही अत्यारे ए दो बार जोर हुआ जगह में स्त्रिया अपना छोटे छोटे बच्चों को ले गए स्वाहा अग्नि में, उन्होंने युद्ध किया युद्ध कर भाई पद्मांत ले लेंगे क्या ले लेंगे जल्दी अग्नि ने वहां बड़े बड़े एक लग लगा दे अग्नि वह अग्नि ने वहां को बैठी हुई सब धर्म के लिए अग्नि में जलगी छोरों को ले लेकर के माता है, आज छोरा चोटी कटाई थी भूपुत्र चोटी ब्राह्मण और जनेऊ चोटी दी आज ही बात आज ही एक ब्राह्मण में चोटी रखो चोटी नहीं है ब्राह्मण है जनेऊ है शिखा और सूत्र को जोड़ो है शिखा और सूत्र से नीली लूंगी पहनने के लिए गंगा जी में खड़ा मैंने देखा है काटी जी में ब्राह्मण है जिन्हें वो पहन ली लूंगी पहन ली काली पहले लूंगी पहनना शुरू कर दिया चोटी कराना शुरू कर दिया, अब सुन्नत करना एक रहा बाकी सुन्नत हो जाए पूरा मुसलमान पूरा पूरा चोटी है नहीं लूंगी पहनते है यह दशा है। एक एक भाई को करनी चाहिए छोरा छोरी छोरी और छोरा है जो स्मरण सोच करनी चाहिए आपने सब देख ली मैं कहती मैं सुनते नहीं मैं कहता हूँ छोटी रखो सुनते नहीं करते नाश हो रहा है धर्म का नाश हो रहा है आपका छोटी की एक पहचान है जिन्हें वह छोटी नहीं आश्चर्य की बात है बढ़िया बात है तुम गांव थोड़े सुना चाहूंगा अभी मैं हमारे घर में कितनी गलती हो रही है जिन्हें वो है छोटी नहीं है मेरे सामने मैंने देख ली हुई बात आप लोगों से माताओं से जिन्हें छोटी नहीं माताओं का नहीं छोटी छोटा छोटी मत रखो छोटी मत रखो अरे मत रखो लागो जानते हो क्या है मतलब है जानते नहीं हाँ छोटी मात्रा को ऑपरेशन तो ही करा ले तो ही करा ले तो ही करा ले नाश कर दिया नाश सत्यानाश कर दिया हिंदू धर्म का नाश हो रहा है आप माँ हो माँ आज आज अभी अभी एक भाई ने पूछा कि मेरे स्त्री है डरती है कि छोरी जन्म जाएगी छोरी ये छोरी बिना कृष्ण चले बैठा हूँ। ए भाई यार भाई बिना छोरी के कौन ना चले, वहां एक आदमी बताओ बिना छोरी के छोरी उठा रही, मैंने छोरी दी उसे पता थे पैदा कहा से मो बताओ, कोई बिना छोरी के पैदा हुआ है पुरुष और स्त्री बताओ, जो छोरी नहीं पैदा हो जाए, छोरी नहीं पैदा हो जाए डरे छोरी पैदा हो जाए, या छोरी में गर्भ गिरा दू मार दू नष्ट कर दू, मयूर नष्ट हो जाएगा, मयूर विचार नहीं करते। ये माताओं जो बहन सब आए, ये मातृशक्ति है, ये मातृशक्ति छोटी सी बच्ची है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति आप आपने जन्म लिया है, बिना छोरी के कौन आया बताओ, आप बताओ एक भी बताओ बिना छोरी गया हुए, सब छोरी के जन्म हुए, छोरिया भी छोरी के जन्म है, पुरुष भी छोरी भी जन्म है, उन छोरी से स्त्रियां डरती है कि मेरे छोरी ने जन्म दिया, के तो घर में जाओ घर में जाओ, स्वयं कोठार दे करके अपना वंश नष्ट कर रही है, बहुत बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी पाप है, सुनते ही है नहीं, जितने सुनते हो याद रखो ऐसा काम मत करो, अरे प्रचार करो इसका, चोटी का प्रचार करो, प्रचार करो आप हिंदू वंश रह जाएगा, अरे सूर्य जन्म पांच पांच सूर्य जन्म दहेज लेने मन मत करो, दहेज मत लो, मैंने देखा है छोरी के रुपये बढ़ते थे, पांच सात दस दस हजार पचास हजार लाख रुपया तब छोरी मिलती थी, वेश समाज में मारे देखी हुई बात है, मारे देखी हुई बात सामने समझे, छोरी नहीं मिलती, वही दशा वो होने वाली है, छोरी मिलेगी नहीं, सौ सौ तो छोरा यार पचास पवन तेवन छोरी, ब्याह कैसे होगा, अरे कमरे रहेंगे तो बड़ा नष्ट होगा, अरे ब्याह करेंगे कहाँ से, छोरी है ही नहीं, छोरी है ही नहीं, ब्याह कैसे साल करेगा, यार ब्याह बिना कैसे बढ़ेगा, तुम कहाँ से आई हम कहाँ से आए बताओ, बिना छोरी के आप आए कि हम आए, हमें छोरी का है, माँ के बेटा माँ माँ माँ हमारी माँ ने जन्म लिया, हमारे को सबको माँ ने जन्म लिया, सब सब सोचों से आए हुए और सोचो डरे सोरी नहीं जन्म जाए, इसका भारत हुआ कि वंश न रह जाए, हमारे हिंदू धर्म न रह जाए, हिंदू कोम न रह जाए, ऐसा डरती है सोरियो डरती है, विवाह करे और छोरी की बात सुनी छोरा मेरे सामने वो कहो कि वह जाओ तो बस जल्दी पेशाब करो कुछ नहीं करो, कुछ पांच सात दस वर्ष तक संतान का जन्म है, ऐसा उद्योग कर रहे छोरी पराधी चोटी के लिए कहते हैं चोटी के लिए तैयार नहीं है, सौ को कहते हैं दो चार मानता है, एक छोरा दो छोरी, अरे मौत सब तैयार भंडोर विश्व आवे है, दो छोरा हो गया करो दक्ष में घर गए मना पागल कुत्ता खा गया छोरी होंगे कृपा करो ऐसा, अब दूसरे जन्मे नहीं वापस कर दिया, नाश कर दिया सत्यानाश कर दिया, कभी मत करो छोरी आओ तो छोरी, तो माँ है माँ माँ मातृशक्ति, मैं तो कोई दस बारह तेरह सप्ताह छोरा छोरी हो और माँ आई माँ आई माँ आई ए डाकना सब डाकना खाए छोरा छोरी खा जाए, दस पंद्रह बाले बालक होता है उसको माँ कहता हूँ मैं, क्या माँ ये माँ आ माँ है आ माँ है, आपने सुना होगा सभा में कहता हूँ मैं सभा में माँ है माँ, नमस्कार करो पंद्रह बालक है तेरह बालक तेरा तेरह बालक है माँ है, ऐ दूसरी माँ नहीं है डाकना डाकन सब डाकना खाली सी डाकन मत बनो कृपा करो माँ बनो माँ पूजनीय माँ, पिता से सौ गुना अधिक पूजनीय माँ होती है, कहीं दस गुना नहीं करे कहीं सौ गुना नहीं करे, सौ गुना पिता से सौ गुना अधिक माँ, माँ का आदर, भगवान राम जी गए नमस्कार करने कौशल्या माँ से, कई कई माँ ने वरदान दे दिया, बस तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी सब नमस्कार किया। तो मंत्री पुत्र ने कहा कि अब नमस्कार करते हैं, अब जंगल में चले जाएंगे, 12 वर्ष तक मुख का दर्शन नहीं होगा। तो कौशल्या ने कहा अगर तुम्हारे पिता ने कहा है तो जने जाओ, जान बड़ी माता, माँ का हृदय ऊंचा है। पति पिता कौशल्या माँ कितनी गहरी कितनी, राम जी को वन में न जाने देकर घर पर रखने के लिए कहती है तो जने जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है। कौशल्या अपने मुख से कह रही है, लज्जा की बात है, शर्म की बात है, किसी के हमारा दर्ज हो जाए, किसी शर्म की बात है, किसी दे राम जी रह जाए। जो पितु मात के ऊपर जाना तो कारण असत हो जाए, अगर छोटी माँ ने कह दिया है तो बेटा वन में जाओ, वन 100 गुणा दी है, पिता से 100 गुणा मेरा अधिकार, मेरे से 100 गुणा अधिकार छोटी माँ का है, छोटी माँ ने कह दिया तो जाओ। कौशल्या कहती कौशल्या राम जी से, जो पितु मातु का ऊपर जाना तो कारण सत हो जाना, राम जी जैसा बेटा, सीता जी जैसी बहू, राम जी जैसा बेटा, बहू सीता जी जैसी, मखमल में गधे जहां जहां सीता घूमती थी वो मखमल में गद्दार बना रखे थे, शीना दीन पग अवनी कठोरा, कठोरा होने पर पग नहीं लगा, जंगल में जा रही है, कांटों में कंकरों में पैरू पड़ा है, ऐसी दिशा में वह कह रही है तो उसे जाओ जान बड़ी माता, मेरा दर्जा ऊंचा है, मेरी बात तू मन में जाओ, तू पिता ने कहा मन में जाना, मैं कहती हूँ मत जाओ, तो मेरा दर्जा ऊंचा है, छोटी माँ ने कह दिया तो 100 गुना मेरे से अधिक 100 गुना उसका अधिकार, छोटी माँ का, छोटी माँ का 100 गुना अधिकार, अरे माँ से पैदा हुए, अरे मातृ से दिए दास करो, कैसे वंश रहेगा बताओ, वंश कैसे रहेगा, लोगों में से आवाज है चोर को मारे, चोर की माँ को ही मार दे, चोर की माँ को ही मार दे, चोर जन्मे ही नहीं, चल चोर मुझे आए, तो सबका खात्मा करना हो तो माँ को मारो, जिस वंश का नाश करना हो तो माँ को मार दो, आप ही करते सोच कैसे मार पुरुष के तो दबेगा नहीं, लेकिन ये तो ही कर ले। बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी वंश का नाश है, माताओं बहनों करोगे नहीं, जन्म चाहिए 10-15 छोरा छोरी हो गए तो कहे माँ आई नमस्कार करो, सब नमस्कार करो, बीकानेर में आ रही 10 लोग की है भाई है, तो तेरा 16 बालक है, वो आई मरे माँ आई नमस्कार करो, सब नमस्कार करो, माँ है 16 बालक है, 16 बालक है मेरे स्वागत है, छोटे बाल माँ है, माँ माँ माँ नमस्कार करो, सब नमस्कार करो, माँ है पूछ लिया, माँ है माँ माँ माँ, एक दो बार गया बंद कर दो, कहने वाले बंद कर दो, बड़ी भारी हत्या है, बड़ी भारी हत्या, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी नुकसान है, अब आज से पक्का विचार कर बटे, अब से नहीं कराएंगे, नसबंदी नहीं करेंगे, भाई लोग भी आगे होते समझ नहीं करेंगे, 33 वर्ष की अवस्था 24 छोरा छोरी 9 वर्ष बड़ा है, छोरा छोरी से 9 वर्ष बड़ा, अब 24 वर्ष है वो 33 वर्ष का, तो 9 वर्ष ही बड़ा हुआ, अब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगी, 16 छोरी ज्यादा हो जैसे ही वर्ष थोड़ा ही 50-60 वर्षों में कोई 70-80 16 छोरी हो जाएगा, कृपा करो कृपा करो, परिवार नियोजन मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, राज के अफसर कहे कि हम क्या करें, जितने राजा की गद्दी पर बैठे हैं सबकी यही बात, हमारी खुशी रहनी, हम खुशी, तुम जियोगे कितना दिन, राज कितना दिन रहेगा, छोटी गई धोती गई, एक ब्राह्मण छोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती। अब और कुछ दिन पहले जापान में, जापान की एक खबर आई कि जापान में एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी प्रसिद्ध, अपने कर्मचारियों को जो दूसरे के बाद तीसरा बच्चा जो पैदा करेगा उसको 10 लाख का पुरस्कार देगी वो कंपनी, और अपने कर्मचारियों को, उनको देखा देखी और दूसरी कंपनी वालों ने भी अपने अपने जितना उनके पास सामर्थ्य है उसके अनुसार अपने कर्मचारियों को तीसरी संतान पर बोनस देते हैं और अलग सहायता, चौथे वर्ष और ज्यादा, पांचवी पर और ज्यादा, छठे पर और ज्यादा, चलो बड़ा हमारी जनता कम होगी, अरे आई दशा हिंदुत्व नहीं होने वाली है, अरे मुसलमान ईसाई बढ़ने वाले, अरे राज हिंदू का चढ़ने वाला, वोट का जमाना, अरे इसमें ये दशा ही है, कृपा करो नाश मत करो। तात्पर्य क्या भाई विश्वास है तो दिखा तो साहब है, किसने चोटी की कमा तो वो कवच चोटी से भूत प्राप्ति थोड़ी कोनी होगी, चोटी रखने से भूत प्राप्ति थोड़ी हो जाओगी, चोटी तो हमारे हृदय में है, अब बाहर दिखाने से क्या होया, स्वांग करने से हृदय में बड़ी रहेगी, माता काट देगा। चोटी को प्रसंग चल रही है तो बहुत बार बात आवे, शिकायत आवे माँ बहन बेटी की भी, लोग आजकल है एक चोटी रखा है खच्चर की पूंछ है ना, पोनी टेल, एक काले बताई, एक भी खच्चर के जो घोड़े के पूंछ हुए ये डंकी केस कटिंग करवा करके और बस पूंछ रखा है, फिर नाम है पोनी टेल, माया बाप जाना है आजकल की बड़ी बूढ़ी भी छोटी भी सब केस कटिंग करवा है, कजुआ नहीं पड़े मारे हल्को रहे माथो और छोटी कटा, ए भी आपने छोटी शुरू कर दी, छोरा कटू राखसी छोरिया की कोनी राखे, तो अन्य आप अन्य भी कहो बराबर, वेशभूषा बहुत खराब होगी महाराज, वेशभूषा भी छोड़ दी, वेशभूषा बहना की बहुत खराब होगी महाराज, हिंदू धर्म बसेगा कैसे, आपकी कौन नष्ट हो जाएगी, कौन नष्ट हो जाएगी। एक बात सुनाओ महाराज जी आपको, कि स्कूलों में जो है ना, स्कूलों की फैशन जो है, लड़कियां उसी लड़के को पसंद करेंगी जिसकी चोटी नहीं हो, हमारे तरफ कहावत है कोई वारकरिश पंथ के अनुसार धोती चोटी रखे ना तो घर वाले कहते हैं कि तेरे को लड़की नहीं देगा कोई, क्योंकि तूने चोटी रख ली धोती पहन ली, धोती पहन ली चोटी रख ली लड़की नहीं, और बात तो वास्तविक ऐसे है महाराज जी कि लड़कियां उसको पसंद नहीं करती इसकी चोटी है, को जो लागे वो चोटी वालो चिड़ावे, और हैंडसम चाहिए ब्यूटीफुल चाहिए और लड़का देखना चाहिए, जैसा लड़कियां पसंद करेगी ना वैसे लड़के लोग वेशभूषा रखेंगे, और लड़के जैसा पसंद करेंगे वैसे लड़कियां वेशभूषा रखेगी, अगर लड़कियां मान लो स्वीकार कर लेगी हम चोटी वाले से ही शादी करेंगी तो लड़कों को चोटी रखनी पड़ेगी। आज काल के गुरु है लुगाई, लुगाई का चेला है सोना, लुगाई कहते तो करेंगे लुगाई नहीं से कैसे करे, गुरु जी महाराज से गुरु जी महाराज कहा तो गुरु वो कर तिरस्कार का लुगाई की महिमा शाल को उद्दी जाएगा, तरुणी प्रभुता के है शाल को दूध गायेगा, कलयुग का वरंग आया है वो बताया है कि सलाह देगा तो सारा देगा, है तरुणी प्रभुता के घर में राज राज मालिक तो है स्त्री, है सारा है सब तो देने वाला है, पुरुष है लुगाई जो करना करो, संसद में आया कलयुग का वरंग आया है, सोचे तरुणी प्रभुता भी है घर में, तरुणी जगह राजा है और श्याल को बुद्धि सलाह से बुद्धि देगा सलाह देगा, घर वालों नहीं मानेगा, ब्याह नहीं हुआ जितना तो भाइयों की मानेगा, ब्याह हुआ तो दुबई की मानेगा, तो साले की मानेगा आप ही नहीं मानेगा, या तो सब होगी कर दूंगे वो कर दूंगा रहा है, कर्जू प्रत्यक्ष में कर्जू है कि छोटी नहीं है, ये कर्जू की पहचान है, वो कर्जू का चेला सब कृपा करो फिर सत्संग करने वाला तो मानो और नहीं माने तो कम से कम सब हिंदुस्तान में से हम गए वहां सूर्य गुजरात में यही दशा, बंगाल में यही दशा, मारवाड़ में यही दशा, सब जगह चोटी उठ गई। अंग्रेजों का प्रचार है, अंग्रेजों का वे भीतर ही भीतर प्रचार करे हिंदू धर्म नष्ट हो जाए, माताओं कृपा करो तो ये जाए। आज से याद रखो अताओं कृपा करो, चोटी रखो सब भाई चोट रखो, अपने छोरों छोरों को चोटी रखो, कृपा करो कृपानाथ, हिंदू धर्म जीता रह जाए थोड़ा सा। देखो हमारे हिंदुओं का आग्रह नहीं है, आप यूं समझोगे स्वामी जी हिंदू है इस वजह से हिंदुओं को लोग कहते हैं कि वही चोटी रखो हिंदू रहना चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदू धर्म में जितनी मुक्ति सस्ती है इतनी सस्ती किसी धर्म में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। मैं हूँ मुक्ति का पक्षपाती, धर्म का पक्षपाती, हिंदू का पक्षपाती नहीं हूँ। बम्बई में कहा कि गया वास्ते आप कौशल और पेटी को जगह जगह वो मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं धर्म का और ईश्वर का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ। अब छोटी धनी आदमी इकट्ठा करो तो यही कहेंगे सब स्वामी जी के पैसों की जरूरत है, स्वामी जी की मारे पैसों की जरूरत है, हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु भाई थे हम साथ पढ़े हुए तो वहां हमारी सलाह हुई, छोटे थे पढ़ते जब वो हमारे गुरु बना जो सेवा है भाई, गुरु बना सही साथ हो जाए पैसा नहीं चुके हमें, उन्हें पत्र लिखा संस्कृत में कि गुरु बना के शांत हो गए अब कैसे बैठे हो, ये सच्चे मित्र की बात है। तो मैंने कहा भाई गुरु महाराज मिला गया, गुरु महाराज रुपया रखते थे और रुपया रखते थे जमा नहीं थे, 200 रुपये दिएगा ब्याह कराया, जिसमें 200 रुपये ब्याह हो जाता 200 रुपये में ब्याह करा दिया, मैंने कर्जा हो गया ज्यादा, मैं गरीब आदमी मैंने गाय ले ली, गाय ले मामला को देते कर्जा उतरते कर्जा उतर गया, तो मेला किया तो कर्जा हो गया मेरे पर, गरीब था नहीं बाबा जी पास में, 12 महीना तक कथाओं करे कथा करके रुपया गया, और तो क्या करे काम करते कथा करे, भागवत में पेट ज्यादा आती है रावण में कम आती है, रावण के साथ पेट कम आती है भागवत के साथ पेट ज्यादा आती है, हमारे की होगा ऐसे करके 12 महीना तक काम कथा वसला कर रुपये बैठ गया, 200 रुपया पास बचा, 200 रुपया हमारे पास रहा कर्जा उतरते पर वे भी ब्रह्मचारी दे दिया, बस हम रुपये रहेगा रुपये रखेंगे नहीं रुपये देंगे नहीं। 2 दिन बस के बाद ये है 88 के बाद 83 91 मतलब 91 शेर जी के पास आया, शेर जी के पास आया पीछे पैसा भेजा, जब किस समय शेर जी जो फैसला जाए उठे उठ समझो हम पैदल जाए जो तो टिकट देना पड़ेगा, टिकट कहाँ चले पीछे पास में आप लोगों ने दे दिया तो ठीक दे दिया, मांगने का स्वभाव नहीं पैसा मांगने से आजाद रहे करके तो मेरे को आप सबको तो माया करे आदमी सही साधु है जो पैसा मांगे स्वामी थे ही है पैसा मांगता भाई मैं कह दूंगा ये भोले राम जुगर वाले थे ना उन्होंने कहा था हमारे कुछ मांगना नहीं मांग तुम डरो मत। पैसा मांग लो, पैसा मत मांगना, नहीं मांग, तुम डरो मत, नहीं मांग। ये दशा हमारी, या इज्जत है हमारी, गाड़ी में बैठा टीटी आए हमारे क्यों गुस्सा है, दूसरे बैठे क्या हो गया, बड़ा तेज हो गया ये, तो मेरे को क्यों गुस्सा है बैठे, एक दूसरे तो गिर नहीं है, तुम साधु तुम भी हो, ये टिकट है हमारे पास, हमारी ये इज्जत है हमारी, बड़ा नहीं बिका पैसा पद मारना नहीं मारना, जानते हैं बड़ा नाम कीर्तन कराते थे मैंने कह योग हमारे पैसा पद मारना नहीं मार, तुम नहीं सुन रहा, नहीं मान, डरते लोग डरते साधु से, ये पैसा मांग लेगा, ऐसी दशा है हमारी, आप लोगों की इज्जत कर रहे हैं, लोग डरते हैं ये पैसा मांग लेगा, नारायण नारायण अब करो भाई कीर्तन, आज सुबह बढ़िया हुआ कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, सब बिट जाए, ये सब बिट जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, भगवान का नाम लेने से कलौ केशव नाथ कलौ तद्धरि कीर्तनाथ कलयुग में कीर्तन की महिमा हो, चौ दुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष मैं याद हो पाऊ, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा, कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा, कीर्तन से शांति मिलती है, एकदम शांति छा जाती है, सब शांति हो जाए, मस्त हो जाते, सब बैठ गए, सब बैठ गए, ऐसा बढ़िया कीर्तन करो समझे डाल, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे Krishna Hare Hare Krishna